У артыкуле «Бог пакутавання» за пытальным знакам Пітер Сінгер аргументуе супраць паняцця, што існуе ўся добры, ўся ведны і ўсе магутны Бог. На якой падставе? Ён адказвае. Цытую. Калі Бог ўся ведны, то ён ведае, колькі болю і пакутаў ёсць у свеце. Калі ён усе магутны, то ён мог бы стварыць свет без шматлікага існага ў ім. І ён так зрабіў бы, калі ён усе добры. Доказы перед нашими вачыма падахвочваюць нас верыць таму, што свет не быў створаны Богам. Аднак, калі хто сцвярджае, што свет сапраўды Богам створаны, то гэта змушае нас заключыць, што Бог-творца не можа быць усемагутным і ўсядобрым. Ён або злы Бог, або бракароб. Канец цытавання. Гэтыя словы былі напісаныя атэістам, і мы, веручыя, ясна з імі не згаджаемся. Але думаецца, што бываюць такія моманты, калі некаторыя вернікі прыходзяць да высновы, што Бог чагосьці ў свеце не дарабіў. Бо няшкодныя і зычлівыя людзі часта пакутуюць. І некаторыя з нас ставяць сябе ў лік пакрыўджаных і безвінных пакутнікаў. Так, у Бога мы верым, але таксама час ад часу змагаемся з той праўдай, што нявінна пакутаем і пытаемся, чаму Бог гэта дазваляе? Што і прыводзіць нас да наступнага пытання. Ці даецца нам мажлівасць і дазвол скардзіцца Богу на няшчасці і дрэнныя здарэнні, якія адбываюцца ў нашым жыцці? З аднаго боку, многія вернікі жахнуцца ад такога пытання, лічачы яго лішнім, таму і непатрэбным. «Бог ёсць усеўладны Бог», — сцвярджаюць яны, «і ў дачыненні да свайго жыцця, хто мы такія, каб аспрэчваць ягоную волю? Тое, што ён пасылае і дазваляе ў нашым жыцці, мы проста мусім прымаць і не сумнівацца ў ягоных дзеях». З другога боку, ёсць тыя, якія адчуваюць і прызнаюць нейкую крыўду ад таго, што Бог дазволіў ім апынуцца ў цяжкіх абставінах або нават перажыць нейкую трагедыю. Ці людзі маюць права скардзіцца Богу на свае праблемы і няшчасці? Некаторыя завастраюць пытанне. Ці можам мы крыўдаваць або нават і гневацца на Бога, калі пераносім страшэнныя болі? Гэта праўда, што многім вернікам стаўленне пытання ў такім выглядзе зусім не падабаецца. Але ці гэта падабаецца каму-небудзь з нас ці не? Ёсць, аднак, тыя, што скардзяцца Богу на свой лёс і адчуваюць яўную крыўду, нават і гнеў на яго. Такое адчуванне яны нясуць у сваім сэрцы і не ведаюць, як з ім справляцца. Мы, вернікі, можам заплюшчваць свае духоўныя вочы і казаць, што ў дачыненні да свайго лёсу ніхто не мае права ні скардзіцца, ні крыўдзіцца, ні гневацца на Бога. Некаторыя вернікі гэта падкрэсліваюць, кажучы, што б там ні было ў жыцці сапраўднага верніка, ён ні ў якім разе не жальбаваў бы і не крыўдаваў бы на Бога за свае цяжкасці, не кажучы ўжо, каб гневацца на яго. Людзям, якія гэтак ставяцца да Бога, нават і адказваць не варта. Ці прымальны такі адказ? Ясна, што таму, хто расчараваўся ў Богу, крыўдуе або гневаецца на яго, такі адказ ні ў якім разе не дапамагае вырашыць ягоную праблему. Я лічу, што мы, вернікі, павінны хоць паспрабаваць адказаць на пытанні тых, хто адчувае сябе пакрыўджаным Богам, чаму і падымаю ды абмяркоўваю гэтае пытанне. Я лічу, што мы, вернікі, павінны ўказаць пакутуючым хоць на тыя месцы ў Святым Пісанні, дзе асобныя людзі скардзяцца Богу на свой лёс. Трэба таксама накіроўваць увагу пакрыўджаных на тое, што гаворыцца ў Святым Пісанні пра пакутаванне Бога у асобе Ісуса Хрыста, і ягоныя жаданні і гатоўнасць дапамагаць і падтрымліваць нас, калі хто з нас пакутуе. Па-другое, калі хтось веручы кажа, што сапраўдны вернік ні ў якім разе не скардзіўся б Богу на свае нягоды, мы проста не прызнаём рэчаіснасці, як яна ёсць, бо бываюць тыя моманты, калі нават прыхільныя і аддадзеныя Богу вернікі адчуваюць, што Бог быццам бы забыўся пра іх і ў жыццёвых цяжкасцях ім не дапамагае. Да таго ж, калі ў такіх нягодах Бог дапамог каму-небудзь з нас, трэба дзяліцца сваім досведам з тымі, хто прыходзіць праз цяжкія пакуты. Можа ты, паважаны слухач, лічыш сябе прыхільным вернікам і мяркуеш, што сапраўдны вернік не мае права скардзіцца Богу пра адмоўныя з'явы ў сваім жыцці. Дазволь мне падзяліцца гісторыяй адной жанчыны, якая мучылася амаль што ўсё жыццё ад адчування, што Бог не дапамог ні ёй, ні яе сям'і, калі злачынныя людзі здзекаваліся з іх. Яе звалі Гэленай. Яна нарадзілася ў пачатку 20-га стагоддзя і жыла ў Турцыі, па нацыянальнасці армянка. Гэлена перажыла і выжыла пасля генацыду супроць свайго народа, што ў 1915 годзе з асаблівай лютасцю чыніўся туркамі. Яшчэ дзяўчынкай яна бачыла надта жудасныя тэракты супроць сваіх родных і знаёмых. Усе тыя падзеі згадваюцца ў кнізе, якую напісалі яе ўнучка разам з іншым аўтарам пад назваю «Angry with God», гэта значыць «гневная на Бога». Кніга была напісана па просьбе Гэлены незадоўга да яе смерці. Яна выказала такое жаданне, каб дапамагчы тым людзям, якія нясуць крыўду на Бога з прычыны свайго смутнага і трагічнага лёсу. У кнізе яна выказвае думку, што зрабіла вялікую памылку тым, што амаль усё жыццё крыўдавала на Бога за тыя жудасці, якія яна зведала ў дзяцінстве і маладосці. Толькі пры канцы жыцця яна вярнулася да Бога. Калі чытаеш апісанне яе жыцця, разумееш, што Гэлена была пакрыўджана не без падстаў. Аўтары кнігі пачынаюць апісанне яе жыцця гэтак, цытую: «Бацька Гэлены памёр з малітоўнымі пацеркамі ў руках, не згадзіўшыся адмовіцца ад хрысціянскай веры, але ён быў толькі адзін сярод многіх армянскіх мужчын, сабраных і забітых на вачах у іхніх сем'яў». Гэтая сцэна паўтаралася ў іншых армянскіх гарадах. Спярша той стук у дзвярэй, потым хуткае збіранне асабістых рэчаў, спыненне велізарнага паходу людзей, забойства мужчын, далейшае гуртаванне жанчын і дзяцей, як у іншых гістарычных выпадках рабіліся спробы вынішчыць асобныя народы або іхнюю веру. Намаганні туркаў выяўлялі пагрозлівую эфектыўнасць. Гэта не быў злачынны акт некалькіх заўзятараў, забойцаў, захопленых нацыяналістычнай рупнасцю. Не, гэта былі запланаваныя акты жорсткасці. Канец цытавання. Апрача забойства свайго бацькі, Гэлена таксама назірала, як турэцкія злачынцы забралі яе 8-гадовага роднага браціка і разам з іншымі армянскімі хлопчыкамі загналі ў стайню, разлілі газу, зачынілі вокны і зашчапілі дзверы, каб ніхто не выскачыў, ды падпалілі. Гэлена чула страшныя крыкі тых нявінных хлопцаў, пакуль яны не памерлі ў агні. Маці і сёстры глядзелі на гэтую жахліва жорсткую сцэну, плакалі і чулі насмешлівыя крыкі катаў. «Ну што ж, ці не можа ваш Бог стварыць хмару і з яе паслаць лівень на гэтае невялікае вогнішча, што мы зрабілі? Можа, ён не мае той сілы, а калі мае, то, напэўна, не вельмі ён дбае пра вас. Вы ўсе моліцеся, чаму ён не адказвае на вашы малітвы?» Цікавая рэч, што падобныя словы былі выказаны Ісусу Хрысту, калі ён вісеў на крыжы. Пішацца, што людзі праходзілі, глядзелі на яго і крычалі: «Ты што разбураеш храм і за 3 дні будуеш? Уратуй сябе самога! Калі ты сын Божы, сыдзі з крыжа!» Габрэйскія рэлігійныя лідары таксама здзекаваліся з яго, кажучы: «Іншых ратаваў, а самога сябе не можа ўратаваць! Калі ён цар Ізраіляў, хай цяпер сыдзе з крыжа і уверуем у яго. Спадзяваўся на Бога, хай цяпер выбавіць яго, калі ён угодны яму. Бо ён сказаў: я Божы сын». Ва ўсім гэтым выконвалася Божая воля, каб адкрыць людзям шлях назад да Бога і шчаслівае вечнае жыццё ў ягонай прысутнасці. Дык вось тыя злачынныя акты і з'едлівыя словы катаў засталіся ў памяці маладой Галены. Яна пачала гневацца на Бога, але бачыла, што яе маці працягвае верыць у яго, спадзявацца і нават праслаўляць яго. Як ты можаш маліцца такому Богу, які дазволіў твайму сыну згарэць і мужу сустрэць брутальную смерць за яго на імя? Задавальняючага адказу маці не магла даць дачцэ. Пазней падчас прымусовага шчасця 4-гадовая родная сястра Галены памерла ад слабасці, яе цела там кінулі каля дарогі галодным сабакам. Пазней яе 6-гадовая сястра памерла ад голаду. Адзін турэцкі афіцэр палюбіў Галену і ўзяў шлюб з ёю, што не прынесла Галені ніякага шчасця, і прыйшоў той дзень, калі яна ўцякла ад яго, пакінуўшы свайго маленькага сына з мужам. Хоць у адным Галене пашчасціла. Яна пераехала ў злучаныя Штаты Амерыкі і там другім разам выйшла замуж, але сваім дзеткам пра Бога не вучыла, бо гневалася на яго. Толькі ў глыбокай старасці яна вярнулася да Бога. Усё гэта нас прыводзіць да асноўнага пытання. Калі мы пераносім страшэнныя пакуты, ці мы можам Богу скардзіцца пра свой лёс і чакаць палёгкі? Закрануем гэтае пытанне ў наступных гутарках.